Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nowe otwarcie w Brukseli. Na czele komisji ma stanąć niemiecka minister obrony. Trudy negocjacji komentowali w Pulsie Trójki politycy. Dożywocie za bestialskie zabójstwo w Krakowie. W Kijowie był punkt przerzutowy kokainowego szlaku z Ameryki Łacińskiej do zachodniej Europy. Uczestnicy unijnego szczytu w Brukseli mają nową propozycję do rozważenia. Na czele komisji miałaby stanąć Niemka Ursula von der Leyen, szefem unijnej dyplomacji miałby zostać Hiszpan Joseph Borrell, z kolei Belg Charles Michel, przewodniczącym Rady Europejskiej, a stanowisko przewodniczącego parlamentu przez pierwsze pół kadencji miałoby przypaść Bułgarowi, Siergiejowi Staniszewowi, zaś drugie Manfredowi Weberowi z Niemiec. Do obecnej sytuacji związanej z wyborem nowych władz wspólnoty doprowadziło kilka spraw, mówił w Pulsie Trójki eurodeputowany PiS Jacek Sariusz Wolski. Po pierwsze, Brexit powoduje, że zaburzona została równowaga polityczna w Unii. Po drugie, pięciolecie komisji Junckera, tak zwanej politycznej, która skłóciła wszystkich z wszystkimi, zasady stosowała nierówną miarę wobec krajów członkowskich, a ponadto ingerowała wewnętrzne sprawy krajów członkowskich. Marek Balc z Koalicji Europejskiej dodał, że Parlament Europejski nie może być pomijany i będzie miał wiele do powiedzenia w istotnych sprawach. Kto będzie pełnił różne funkcje, to będzie determinowało zachowanie Parlamentu Europejskiego i innych instytucji w sprawach budżetu, który jest istotny i który będzie znacząco mniejszy niż poprzednie budżety i będzie to się odbijało między innymi na Polsce. Podczas szczytu w Brukseli Polska prowadzi rozmowy o możliwej tece w przyszłej Komisji Europejskiej, wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej ze źródeł zbliżonych do rządu. Warszawa chciałaby, żeby polski komisarz zajmował się obszarem związanym z przemysłem lub gospodarką. Ważne jest też dla nas to, kto będzie komisarzem do spraw konkurencji. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał już dziś z Urszulą von der Leyen. Najsurowszy wymiar kary za zabójstwo w Krakowie. Paweł K. spędzi resztę życia w więzieniu za to, że w marcu ubiegłego roku podpalił altanę, w której wcześniej pobił i skrępował kobietę oraz jej partnera. Tylko mężczyźnie udało się uciec z pożaru. 50-letni Paweł K. w altanie działkowej pił alkohol razem z 39-letnią Anną K. i jej o rok starszym partnerem Maciejem B. Oskarżony miał pobić mężczyznę do nieprzytomności, a gdy kobieta odmówiła mu intymnego zbliżenia, skrępował ją, pobił i podpalił łóżko, na którym leżała. 50-latek był pod wpływem alkoholu, jednak sąd nie uznał tego za okoliczność łagodzącą. Działał oskarżony z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, mówił sędzia Łukasz Woźniak. O karę dożywotniego pozbawienia wolności wnosiła prokurator Marta Śliwonik. Jedynym taki wymiar kary, który może odpowiadać funkcjom prewencyjnym oraz ewentualnej resocjalizacji pana. Adwokat oskarżonego, mecenas Katarzyna Dudzińska, nie chciała komentować wyroku. Sąd ocenia czyn, a ja bronię człowieka. Oskarżony dodatkowo musi w więzieniu poddać się terapii i wypłacić rodzinie ofiary 20 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Był wcześniej karany za uszkodzenie mienia i rozboje. Wyrok jest nieprawomocny. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 400 kg kokainy o szacunkowej wartości 60 milionów dolarów przejęła ukraińska policja w wyniku rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej przemycającej narkotyki z Ameryki Łacińskiej do zachodniej Europy. Zatrzymano 9 osób z Ukrainy, Holandii i Wielkiej Brytanii. Całą partię kokainy skonfiskowano w Kijowie. Według szefa policji stolica była miejscem przerzutowym na zachód. Na koniec przegląd letnich wydarzeń dla tych, którzy wybierają się na wakacje do Francji. Przez całe lato czynna będzie wystawa w Instytucie Giacomettiego Rzeźb Artysty zatytułowana Przedmioty Niewidoczne. W 1930 roku Giacometti trafił do kręgu surrealistów, który opuścił jednak w 5 lat później. Z tego okresu pochodzi rzeźba kobiety stylizowanej na posąg egipski. W Muzeum d'Orsay można podziwiać obrazy Berthe Morisot, jedynej kobiety w gronie impresjonistów. W tym po raz pierwszy pokazano jej najwybitniejsze dzieło, kołyskę. W otoczonym średniowiecznymi murami Carcassonne opera, teatr i balet przeplatają się będą ze współczesną muzyką francuską. W Wien, u stóp Alp, odbywa się festiwal jazzowy. Z kolei rok szaleć będzie na skalistych wybrzeżach Korsyki i to już po raz 17. Za kilka dni w mieście Trzech Muszkieterów, La Rochelle, rozpocznie się niezwykle popularny festiwal kultury krajów frankojęzycznych. Zaś w Aix-les-Bains, które słynie nie tylko z jeziora i alpejskich krajobrazów, zespół Scorpions narzuci tam rytmy popa i rocka. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieści ze sportu, Adam Malecki. To jest sportowa informacja dnia. Magda Linet awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu po raz pierwszy w karierze. Poznanianka pokonała 6-0 i 7-6 Rosjankę Annę Kalińską. Pierwszy set był bezproblemowy, drugim było pod górkę. W drugim secie już gdzieś tam nie grałam aż tak dobrze jak w pierwszym secie, więc tym bardziej cieszę się, że pozostałam spokojna i po prostu, udało się po prostu dowieść ten mecz do końca w dwóch setach. Zaczęłam bardzo dobrze, grałam naprawdę bardzo dobrze w tym pierwszym secie. W drugim zaczęłam po prostu trochę za wolno i tak za wolno grałam właściwie do samego końca. Starałam się grać bardziej agresywnie w tej breaku, gdzieś tam niestety popełniłam jakieś błędy, no ale na końcu widać było, że się opłaciło. Miałam trochę szczęścia z tym netem, ale to cały czas ja gdzieś tam starałam się dyktować grę, więc cieszę się, że zostało to w jakiś sposób wynagrodzone. Kolejną przeciwniczką Linet będzie reprezentująca Stany Zjednoczone Amanda Anisimova. Co jeszcze działo się i dzieje na kortach w Londynie? Za burtą jest Maria Szarapowa. Rosjanka pierwszy set z francuską Parmentier wygrała, ale kolejny przegrała w trzecim przystanie 0-5 kreczowała. Serena Williams gra z Włoszką Giulią Gattą Monticone. Pierwszy set wygrała, a w drugim prowadzi 5-4. W drugiej rundzie są Angelique Kerber, Petra Kwiatkowska i Ashley Barty. Wśród panów Rafael Nadal wygrał dwa sety z Japończykiem Sagitą. Swoje spotkanie pierwszej rundy wygrał Szwajcar Roger Federer, choć pierwszy set z Harrisem z RPA przegrał. Dalej grają także Japończyk Nishikori, Australijczyk Kyrgios i Francuz Tsonga. W siatkówce, jak wiadomo, dzieje się ostatnio bardzo dużo dobrego. Jutro pierwsze spotkanie Final Six w Chinach zagra reprezentacja siatkarek. Polki zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. O turnieju finałowym za oceanem myślą już także siatkarze. Oni zagrają w Chicago, a w Neapolu odbędzie się uniwersjada, do której przygotowuje się reprezentacja akademicka, która dzisiaj w meczu kontrolnym przegrała 2-3 z Czechami, a w piątek pierwszy sprawdzian, ten poważny, w turnieju z Brazylią. Z Brazylią zagra także Argentyna, ale to już w półfinale Copa America. Trudno wskazać faworyta tego meczu, ale Albi Celestes mają przecież Messiego. Ale czy Leo wystarczy? Mówi Tomasz Sokołowski, były reprezentant kraju. Na pewno sam Messi mówił, że nie jest w optymalnej dyspozycji. Na jego barkach no chyba ogromna spoczywa tutaj odpowiedzialność, ale też inni zawodnicy muszą mu pomóc. To Messi, ale sami wiemy, w kluczowych momentach może wziąć na siebie, ale też bez wsparcia innych zawodników i drużyny całej ciężko jest mówić, że może sam wygrać mecz, aczkolwiek takie spotkania się zdarzają, ale wiedzą jedni i drudzy chyba, jakie są ich mocne i słabsze strony. Południowoamerykański klasyk odbędzie się w nocy o 2:30 czasu polskiego. W drugim półfinale Chile zagra z Peru. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za chwilkę pogoda, ale jeszcze z ostatniej chwili informacja z Brukseli. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował, że jest porozumienie w sprawie stanowisk, a konkretnie w sprawie nowej szefowej Komisji Europejskiej, Niemki Ursuli von der Leyen. W nocy i jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu i burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Nad ranem od 10 do 14 stopni, jutro od 17 nad morzem do 21 w centrum i 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem głodna. Po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i pomóż nam. Bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. 7 przystanków i 8 dni wypełnionych po brzegi najlepszą muzyką, jaką polska scena może zaoferować. Trasa Męskie Granie 2019 rozpocznie się 13 lipca w Poznaniu, a zakończy 24 sierpnia w Żywcu. Ważne ogłoszenie. Można jeszcze zdobyć na nią bilety. Jak? Proszę nie przegapić specjalnej audycji w tonacji trójki. W najbliższy poniedziałek po 14. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mężczyzna, który ma wszystko. Ukryć w ścianie. Kupi na Allegro stelaż podtynkowy Geberit z miską bezkołnierzową Mexen za 959 zł. Sprawdź na Allegro. Dlaczego hemoroidy bolą?

Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miłcud, unikat jak numer PESEL i pani Bum Bum, czyli w pełnym oryginalnym składzie, a audycja nazywa się Magiel Wagli. No, ja powiem chyba dzień dobry jednak, gdyż słoneczko jeszcze, wiatr hula, zelżała ciepłota temperatury. No ja jestem sprawcą, dobry wieczór, jestem panią Bum, no im dobry wieczór. Dzień dobry, jestem panią Bum Bum. Bum Bum. No nadrabiam troszkę zaległości z klasyką, gdyż dawno nie było, aż mi wstyd, że zapomnieliśmy na chwilę w ferworze uniesień związanych z nowymi płytami. To jest oczywiście Rachmaninow, jak państwo słusznie zauważyło. To jest koncert na fortepianie orkiestry numer 1. Vivace moderato vivace, no i gra Zimmerman, Bostańska Orkiestra Symfoniczna i Seiji Ozawa dyryguje. Fantastyczne wykonanie. Mam nadzieję, że państwo się wzruszyło, a wzruszeniem końca nie widać, gdyż będzie mnóstwo różnych rzeczy, troszkę klasyki, ale będą też głosy ludzkie śpiewane, jeśli o mnie chodzi. A co pan Fiszu, to państwo usłyszą i zobaczą za chwilę. No w pierwszej części będzie troszkę nowych płyt. Ludzi młodych, jak to u mnie bywa, dużo przewaga fortepianów. Na sam dobry początek nowiutka płyta pani Dajego Hanada. Mówię nowiutka, bo pani Dajego pojawiała się już u nas przy okazji chociażby składanek Piano Clouds. No i jest cała płyta. Płyta nazywa się Auka. To jest solo piano, ale pojawiają się też, z tego co pamiętam, i wiolonczela w jednym utworze, czy nawet w dwóch. No, ale przede wszystkim pracują też te młotki, szumy, czasami jakieś pewnie samplowane szumy i brzdęki. Chociaż to bardzo taka wpisująca się w ten minimalizm, który w Maglu Wagli uprawiam już od jakiegoś czasu płyta. Auka, nazywa się płyta, utwór tytułowy pani Dajago Hanada. Thank you. pani... Zaraz, tak. Pani Dayago Hanada z płyty Aoka, chociaż pomieszkuje cały czas w Tokio, to najczęściej grywa i miksuje swoje płyty i nagrywa swoje płyty w Berlinie. I tak mi się wydaje, że z jednej strony Londyn stał się taką stolicą nowego jazzu, a Berlin tym razem mniej tej muzyki elektronicznej i techno. Przynajmniej mi wskakuje ostatnio. A coraz więcej muzyki nowoklasycznej, minimalistycznej przede wszystkim. Nie tylko Nils Fram, ale na przykład taka właśnie pani Dayago Hanada. Z Japonii. Z Japonii ona jest. Pan Marcin nam przysłał piękne zdjęcie schładzające. Mnie się wydaje... No, rzeczywiście katedralna, taka gotycka wręcz katedra, bym nazwał, gdyż drewienka szczeliste, ale też troszkę ekologiczne zdjęcia, gdyż drzewka pozbawione uliścienia. Widziałeś te drzewka? Mhm. Uliściane, czyli tak jakby w imię można by jakąś gębę dorobić do tego ideologiczną, myślę, żebyśmy byli uliścieni jednak. Ja też już jestem mało dość uliściony. No dobrze, wracam do muzyki do pewnego stopnia klasycznej, gdyż John Adams jest jednym z wielkich, zdaje się, najczęściej wymienianym wielkiej czwórce twórców minimalizmu. Nie wiem, czy on sam na to. Utwór pod tytułem Hymning Sluice. To grała londyńska orkiestra kameralna. Christopher Warren Green dyrygował. Bardzo piękny ten John Adams. A ja wskakuję do Danii. Skandynawia. Henryk Lindstrand. Pan, który, jak tutaj czytam biografię, no to zasłużony. Nie tylko prace związane z filmem czy z teatrem, ale też współpraca z wielkimi nazwiskami, bo na przykład z Davidem Bowie czy z Lou Reedem. Także uczył muzyki w Danii, pojawiał się na przeróżnych znanych duńskich festiwalach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dopiero w 2017 roku decydował się wypuścić swoją pierwszą debiutancką płytę, która nazywa się Leken. No, a teraz jest druga i wytwórni One Little Indian, chyba cały czas to jest wytwórnia, którą przynajmniej tam nasłuchuje Björk. Jest chyba cały czas właścicielką. Ja się muszę sprawdzić, ale chyba tak. Nic nie słyszałem o tym, żeby zrezygnowała. No i pojawia się druga płyta, która nazywa się Natresan. Pan Henryk Lindstrand, pierwszy raz solowo tutaj w naszej audycji, Tiden. No i to też jest taka płyta, gdzie ja bardzo lubię tak nagrany fortepian, o tym zresztą często mówiłem, że słuchać i te młotki, czasami jakieś szumy i tak dalej, i tak dalej. Chociaż utwór, który wybrałem, nie opowiada wszystkiego, nie zdradza wszystkiego, co na płycie się pojawia, bo tam nawet też i głosy ludzkie, chóry się pojawiają. Bardzo taka ciekawa płyta. No i nie dziwne, że pojawiła się w One Little Indian, bo miejscami, mimo że to jest muzyka głównie instrumentalna, to taka piosenkowa. Troszkę eksperymentalna, ale to mogłyby być po prostu też popowe, ciekawe piosenki. Henryk Lindstrand ze swojej nowiutkiej płyty. Thank you. Henrik Lindstrand, wytwórnia One Little Indian. Rzeczywiście tu Bartek nie zwrócił uwagi, że Björk nie była nigdy chyba tam właścicielką tej wytwórni. Natomiast już od samego Sugar Cubes pojawiała się jako tam główna postać. Później oczywiście solowe działania pani Björk i może dlatego też była takim dobrym duszkiem, która też wspomagała różnych artystów związanych z Islandią, ale także ze Skandynawią. I tak wiele postaci związanych z Björk lądowało później w One Little Indian ze swoimi różnymi solowymi płytami. Teraz patrzę, że cała kolekcja Björk jest pięknie wydana na kolorowych kasetach. Ja już od jakiegoś czasu tak sobie myślę, że jakiegoś Walkmana bym sobie dorwał, żeby powspominać, jak to się przewijało kasetę, nagrywało w jedną, w drugą stronę ołóweczek, jak się wkręcała taśma, no. Też często czasami coś przebijało z drugiej strony, ale miało to jakiś taki swój urok, bo tak widzę te jako takie pewnie gadżety limitowane serię, coraz częściej gdzieś przewijały się kasety magnetofonowe i nie wiem, czy ktoś, jakaś firma powróciła do produkcji odtwarzaczy, czy Walkmanów, czy to trzeba sobie wypatrzeć gdzieś stare używane, albo zrobić samemu. A chętnie rzeczywiście bym taką kasetę sobie kiedyś dorwał. One Little Indian, ale wspominam o tej wytwórni tylko dlatego, że Henrik Lindstrand nagrał tam płytę Natresan. To jakiś jak lek na gardło to brzmi. No trochę tak, rzeczywiście Natresan albo coś na sen. Chciałem Państwu zaproponować teraz spacer po terenie kultury w towarzystwie pani Agnieszki Obrzańskiej. Dzisiaj proponuję skok do Cieszyna na kolejną odsłonę wystawy Design w przestrzeni publicznej. Teren. Kultura. Jak uczynić wspólną przestrzeń bardziej przyjazną? Jak projektanci reagują na zmiany, nie zawsze pozytywne, które dotyczą nas w globalnym wymiarze? O tym m.in. mówi tegoroczna wystawa, która koncentruje się na wodzie i jej potencjale. Woda występuje wszędzie, jest nam niezbędna do życia. A cały czas mam takie wrażenie i też miałam takie wrażenie, jak pracowałam nad programem wystawy i wybieraliśmy wspólnie z zamkiem eksponaty i tematy, które chcemy poruszyć, że woda wydaje nam się taką oczywistością, że odkręcamy kran, woda leci i wszystko jest super, ale jednak jak się człowiek zacznie przyglądać i zacznie czytać troszkę dane na ten temat, nagle się okazuje, że ta woda się kończy i musimy troszkę odpowiedzialniej podejść do tego tematu. Mówi Katarzyna Dorda, kuratorka wystawy. I my jako mieszkańcy miast i my jako projektanci, ale przede wszystkim urzędnicy, bo oni wydają decyzje i oni decydują o tym, jak rzeczywiście woda jest rozpatrywana w mieście. Woda w mieście to rozległy temat. A jakie wątki prześledzimy na wystawie? Tak, no zdecydowanie staraliśmy się podejść do sprawy kompleksowo, bo rzeczywiście woda występuje w wielu różnych formach w mieście. I tak wystawa właściwie zaczyna się tematami o większej skali, o skali miejskiej właśnie, o tym jak miasta coraz bardziej, na szczęście jest ten trend, zaczął się on pojawiać również w Polsce, że miasta coraz bardziej otwierają się na wodę i na rzeki swoje i na brzegi i zaczynają dostrzegać to, że kontakt z wodą jest mieszkańcom niezbędny i że to są fantastyczne przestrzenie publiczne o niezwykłym potencjale, który trzeba wykorzystać. I pokazujemy kilka takich przykładów z miast europejskich, ale również i z polskich, bo pokazujemy również Bydgoszcz, która parę lat temu przeszła dosyć dużą rewitalizację Wyspy Młyńskiej i tam rzeczywiście te przestrzenie publiczne żyją i mieszkańcy uwielbiają spędzać tam swój czas. Oczywiście pojawia się temat kranówki i picia wody z kranu i tutaj pojawia się taki projekt, który nazywa się Fill the Bottle. To są właśnie butelki wielokrotnego użytku, którym możemy napełniać kranówką, możemy napełniać w poidełkach miejskich. Każda z butelek ma nadrukowane miejsca właśnie dostępne w miastach wielu. Każda butelka jest zaprojektowana dla konkretnego miasta. I tak mamy Amsterdam na przykład i z tyłu na tej butelce nadrukowane są dokładne lokacje, w których możemy dostać kranówkę. Pokazujemy również projekt warszawski, czyli warszawskie kaśki. Poidełka, myślę, że tutaj najważniejszym w ogóle elementem tego projektu jest to, że był to projekt zgłoszony przez mieszkańca w budżecie obywatelskim i on się spotkał z tak ogromnym poparciem, że autor projektu postanowił go złożyć również w innych lokalizacjach w Warszawie. Miasto dostrzegło potencjał, rozpisało konkurs na projekt i teraz jak rozmawiamy, z tego co wiem, to w 140 chyba lokalizacjach w Warszawie warszawskie kaśki są właśnie instalowane. A jeszcze na wystawie pojawiają się bardziej specjalistyczne rozwiązania. Jedno z nich prezentowane jest na największym fizycznie eksponacie. No to jest taka szalka Petriego o średnicy bodajże 50 cm, na której są przedstawione algi w hydrożelu. Jest to taki projekt projektantów, którzy pochodzą z Wielkiej Brytanii, ale projekt został stworzony w Nowym Jorku i są to takie ceramiczne płyty właśnie pokryte tym hydrożelem z algami, które mają za zadanie oczyszczać wodę po tym, jak została ona użyta przy farbowaniu ubrań. Głównie projekt jest dedykowany Indiom i tamtemu przemysłowi tekstylnemu, który jakby wspiera no, lokalnych rzemieślników, ale oni nie za bardzo potrafią sobie poradzić z oczyszczaniem tej wody. A o oczyszczaniu wody również mówimy i wspominamy w kilku projektach na wystawie. Którą możemy oglądać do 1 września w Zamku Cieszyn. To design w przestrzeni publicznej i hasło wywoławcze Woda. Zapraszam. Dziękujemy bardzo za korespondencję. Pani Magdo, proszę się trzymać. Skandynawia cudnej urody. A chciałem tak na marginesie tylko a propos wielkich postaci, które wymieniłeś tam poprzednio muzycznych, że istnieją też postacie niezwykle ważne dla kultury, a nieznane na przykład. A kto wie, czy nie większe niż te wymieniane, gdyż naszła mnie taka refleksja niezbyt pewnie odkrywcza. 1 lipca, kiedy zmarł Bogusław Szafer i jakoś media się, przynajmniej ja nie usłyszałem w żadnych mediach wspominki o owym panu, a jest to wybitna postać, jeśli chodzi o to, co się w ogóle w świecie kultury działo i dzieje w tej chwili. Muzykolog, ale też i kompozytor, dramaturg fantastyczny, polecam wszystkie jego spektakle, na które nadal bardzo ciężko się dostać. No fantastyczna postać, humanista i takich ludzi zawsze będzie brakowało i zawsze się będzie do ich twórczości wracało. Ja też artysta zasłużony z muzyki około jazzowej, tak to nazwał, zbliżonej do minimalu, również pan John Heiser z płyty Listening to Pictures, to jego ostatnia produkcja, słyszeliśmy chyba jeden twórcowej płyty. Pod tytuł płyty Pentimento Volume 1 sugeruje, że będzie i druga część owej płyty. Zobaczymy. Teraz posłuchajmy sobie utworu pod tytułem Dea. No to ode mnie po tych dźwiękach też takie dosyć niepokojące dźwięki. Chociaż nazwa wydaje się jak prosto z jakichś kreskówek czy książeczek dla dzieci. Big Dog, Little Dog, taki zespół, wydał płytę o tym samym tytule. The Long Now, teraz troszkę takich niepokojących dźwięków na koniec pierwszej godziny Magla Wagli. Autopromocja Polskiego Radia. Wydaj płytę z Będzie Głośno. Radiowa Czwórka po raz trzeci organizuje konkurs dla młodych muzyków. Na stronie czwórkapolskieradio.pl znajduje się formularz z warunkami uczestnictwa w konkursie. Zwycięzca wyda debiutancką płytę z Radiową Czwórką i z Agencją Muzyczną Polskiego Radia, nagra teledysk i weźmie udział w sesji zdjęciowej. Partnerami konkursu są Stoart oraz ZAX. Na zgłoszenia czekamy do 12 lipca. Wydaj płytę, zbędzie głośno. Czwórka Polskie Radio. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.